na wilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 grudnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zapewnił, że jest w stałym kontakcie z ministrem zdrowia w sprawie pandemii. Andrzej Duda przypomniał przy tym o najskuteczniejszej metodzie walki z koronawirusem. Warto się zaszczepić. Nowy czeski rząd nie wystąpi do parlamentu o przedłużenie stanu wyjątkowego. To jedna z pierwszych decyzji gabinetu Petra Fiali. W tym serwisie także o kolejnej odsłonie akcji Paczka dla Powstańca. Obdarowani nie kryli wzruszenia. Dziękuję właśnie za to. Tu macie kwiatuszki, które nigdy nie zwiędną jak moje uczucie dla was. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jest w stałym kontakcie z ministrem zdrowia i ekspertami, jeśli chodzi o rozwój pandemii, także w sprawie nowego wariantu koronawirusa Omikron. Prezydent, który po południu wraz z małżonką przyjął w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19, podkreślał, że rozmawiał o sytuacji m.in. z profesorem Grzegorzem Gielerakiem, który jest dyrektorem Instytutu. Pan profesor mówił mi, że spodziewają się, że może on być bardziej zaraźliwy niż to, z czym spotkaliśmy się do tej pory, ale z kolei mają nadzieję, że będzie mniej szkodliwy, czyli że będzie mniej tych ciężkich zachorowań. No niemniej jednak, tak jak powiedziałem, warto się zaszczepić. Ja cały czas jestem w kontakcie z ekspertami i cały czas jestem w kontakcie z panem ministrem, no bo ta sprawa w tej chwili jest sprawą fundamentalną. Do tej pory w Polsce wykryto 2 przypadki nowego wariantu. Jeśli chodzi o dzisiejszy raport epidemiczny, to w ciągu ostatniej doby potwierdzono nieco ponad 20 tysięcy nowych infekcji. Zmarło 566 osób, które miały COVID-19. Pandemia nie sparaliżowała pracy szkół, informuje resort edukacji. Ze statystyk, które podało ministerstwo w oparciu o dane od kuratorów, wynika, że stacjonarnie pracowało dziś 93% przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, 78% szkół podstawowych i 83% ponadpodstawowych. Przypomnijmy, że w związku z pandemią od poniedziałku do 9 stycznia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będzie wprowadzona nauka zdalna. W tym czasie rząd rodzicom i opiekunom dzieci ma przysługiwać prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Tymczasem nowy czeski gabinet nie wystąpi do Izby Poselskiej o przedłużenie kończącego się 25 grudnia stanu wyjątkowego, który został wprowadzony w związku z pandemią. To jedna z pierwszych decyzji podjętych przez rząd Petra Fiali, który rozpoczął dziś urzędowanie. Korespondencja Wojciecha Stopy. Premier Petr Fiala przekazał, że aktualna sytuacja epidemiczna nie wymaga stanu wyjątkowego. Zapewnił jednak, że w przypadku jej pogorszenia rząd będzie gotowy do podjęcia dyskusji na ten temat. Wiemy, co się dzieje, śledzimy sytuację za granicą w związku z wariantem Omikron. Jesteśmy gotowi do szybkiego działania, jeśli będzie potrzeba. Koniec stanu wyjątkowego oznacza, że od 25 grudnia restrykcje sanitarne będzie regulowała tak zwana ustawa pandemiczna, przyjęta w poprzedniej kadencji Izby Poselskiej. Obecnie nie jest jednak jasne, które z obowiązujących obostrzeń zostaną zniesione. Petr Fiala ogłosił powołanie złożonej z ministrów grupy roboczej, która ma zająć się problemem rosnących cen energii. Potwierdził też, że swoją pierwszą podróż zagraniczną w roli premiera odbędzie na Słowację, zgodnie ze zwyczajem praktykowanym przez jego poprzedników. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. I na koniec wracamy do kraju. Po raz trzeci powstańcy warszawscy otrzymali przedświąteczne paczki od wolontariuszy Muzeum Powstania Warszawskiego. Między innymi paczkę ze słodyczami, artykułami spożywczymi i środkami zabezpieczającymi przed koronawirusem Zofii Czekalskiej. Sosence wręczył dyrektor placówki Jan Ołdakowski. Pani Zofia nie kryła wzruszenia i dziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie akcji. Przygotowała także mały upominek. Ja martwiłam się, ojej, to kupię, tamto nie kupię, a tutaj jest tyle różnych rzeczy, że dla mnie to jest wielka pomoc, że nie muszę chodzić, mam. Dziękuję właśnie za to. Tu macie kwiatuszki, które nigdy nie zwiędną jak moje uczucie dla was. Dyrektor Muzeum Jan Ołdakowski podkreśla, że dzisiejsza uroczystość to także okazja do złożenia świątecznych życzeń powstańcom. Ten prezent jest tylko pretekstem, jest tylko takim sygnałem, że pamiętamy. Każdy wolontariusz niesie też opłatek, bo powstańcy w tym roku nie mogli się spotkać na Wigilii, na swoim opłatku, jak co roku w Muzeum Powstania Warszawskiego z powodu pandemii, to już drugi raz, więc to w imieniu wszystkich pracowników życzenia powstańcom złożą wolontariusze, pracownicy muzeum i współpracujący z nami harcerze. W tym roku paczki trafiły do ponad 600 powstańców warszawskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Boys Avenue w Trójce Titanium. Rewersja. Znamy ten utwór w wykonaniu Davida Getty, a teraz znamy także w wykonaniu Boys Avenue. Teraz w Trójce kolejny utwór, który doskonale znamy, to Call Me, który śpiewała pani z zespołu Blondie oczywiście. Teraz amerykańska heavy metalowa grupa In This Moment i ich interpretacja tego utworu z 2008 roku. Blondie kiedyś, a teraz In This Moment i Call Me, a teraz kolejna rewersja, kolejne nowe wykonanie utworu, który doskonale Państwo znają. Kiedyś francuska piosenkarka Desireless, właśnie, a teraz Syrenia. Kto zgadnie, jaki to ma tytuł, zanim zaczną śpiewać? A tu program Trzeci Polskiego Radia, 25 minut po godzinie 20. Voyage, voyage, vol d'or. l'Amazon. Chez les blacks, chez les zigs, chez les jaunes. Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Wojaż, wojaż w wykonaniu zespołu Sirenia. I kolejna rewersja, czyli utwór Maneater, The Bird and the Bee. To rok 2010 z takim świeżym powiewem, bo z marca, czyli wiosna. Co tutaj słychać zresztą? Zupełnie inna estetyka niż przed chwilą, dużo lżej. Oryginał oczywiście kiedyś Hall & Oates w roku 82. I było to wtedy pierwsze miejsce zestawienia Billboard 100. The Bird and the Bee teraz wzięli ten utwór na warsztat. I posłuchamy tego w trójce. Get it for free. The woman is wild, but she got tamed by the perfect child. Bird and the Bee, czyli ptaki, pszczoła, Man Eater, to za nami. W programie trzecim Polskiego Radia i w naszym programie Trzy Strony Dźwięku przed nami ostatni cover, ostatnia rewersja, ostatnie nowe wykonanie czegoś, co wszyscy znamy. Kiedyś Neil Young, teraz Smith & Myers, to Rocking in the Free World. Colors on the street, red, white, and blue. People shuffling their feet, people sleeping in their shoes. There's a warning sign on the road ahead. A lot of people saying we'd be better off dead. Don't feel like Satan, but I am. So I try to forget it any way I can. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. I see a woman in the night with a baby in her hand under an old street light near a garbage can. Now she's put her kid away, she's gone to get a hit. She hates her life and what she's done to it. There's one more kid that'll never go to school, never get to fall in love, never get to be cool. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Smith & Myers i ich wersja wielkiego przeboju Neila Younga. Rocking in the Free World to program trzeci Polskiego Radia. Wracamy do trzech stron dźwięku, czyli do podróży po premierach i nowościach i najczęściej słuchanych utworach w różnych zakątkach świata. Utwór z wczoraj, wczoraj miał premierę, to Madison Ryan Ward i Encore. Jeśli się podoba, zapraszam. 2 2 7 3. Like an anchor, a guarding from the danger. I do it cause you're mine. All we've got is favor. Show you something greater. Give you better life. Tell me how to be your aid. I just wanna be your shelter. Run into my arms, I'll be. On dark days, your light. Out in the water, I'm a harbor, like a haven in the night. Space, I'll feel as your partner, with the moon and stars alike. Holding like an anchor, a guarding from the danger. I do it cause you're mine. All we've got is favor. Show you something greater. Through the dark of the pain, give you better life. Only way I stay alive. All I want, I need, is for you to know. I do it cause you're mine. All we've got is favor. Show you something greater. Through the dark of the give you better life. Only way I stay. Madison Ryan Ward i utwór Anchor. Proszę Państwa, z naszego polskiego podwórka towar eksportowy wysokiej klasy, nie żaden wyrób muzykopodobny, czyli zespół Boka. Tajemnicą jest osnuta tożsamość muzyków biorących udział w tym projekcie, albowiem no, pokazują się jedynie w maskach na koncertach. Utwór 900, no ale bardziej chyba 900, no bo przecież wcale nie po polsku. To premiera sprzed 2 tygodni z anteny radiowej Trójki. Posłuchajmy teraz. Na zegarach jeszcze 20 do 9. I won't let you take me. Koka w Trójce za nami. Obiecałem, że będzie momentami trochę świątecznie, no bo tak to właśnie wygląda w niektórych krajach. Proszę Państwa, Austria w programie trzecim Polskiego Radia. Austria, kraj wspaniałych kompozytorów, malowniczych widoków i gór, malarzy przecież także, jest zafascynowany twórczością świąteczną, dlatego że najbliższe trzy utwory to są trzy najczęściej odtwarzane utwory właśnie w Austrii i wszystkie z nich są bardzo, nawet już nie okołoświąteczne, a wręcz wprost sypiące nam śniegiem, bombkami prosto po oczach. Proszę bardzo. Pani Marysia Carey najpierw. I don't want a lot for Christmas. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Chciałbym się podzielić taką satysfakcją, że słyszę redaktorka Ciechańskiego i że bardzo fajnie, że zdecydował puścić świąteczne pioseneczki. Bardzo proszę serdecznie, z dziennikarskiego obowiązku w Austrii takie właśnie utwory są teraz popularne. Zatem przytaczam je bardzo śmiało i chętnie na antenie Trójki. Kolejny z takich utworów to Shakin' Stevens wykonujący Merry Christmas Everyone. Proszę. Ooh, ooh, ooh, ooh. It's the season. Love and understanding. Merry Christmas, everyone. Osiem minut do godziny 21, o 21 serwis Trójki, a potem wracamy z trzema stronami dźwięku. Proszę Państwa, wiadomo, że światło świeci dużo jaśniej, kiedy jest zestawione z kompletną czernią. Dobro jest dużo bardziej wyraźne, kiedy jest zestawione ze złem. I ten świąteczny nastrój, który właśnie przed chwilą wybrzmiał na naszej antenie, jest jeszcze bardziej świąteczny, kiedy zestawi się go z hinduskim metalem. W zasadzie wszystko zestawione z hinduskim metalem jest bardzo lekkie, pogodne, radosne i uduchowione. Hinduski metal natomiast składa się głównie z sypania gruzu na perkusję i wkręcenia betoniarką, co właśnie zespół Bloody Wood udowodni w tej chwili na antenie radiowej Trójki utworem Gadar, czyli zdrajca, pochyl się, niewierny. Tak jest w refrenie tego utworu. Ja wszystkim fanom lżejszych brzmień zalecam teraz albo usiąść, albo się czegoś trzymać. Odpalamy betoniarkę w Trójce. Ye musalman ka khoon, ye hindu ka khoon. Bata, musalman ka kaun tha, hindu ka kaun tha? Bata, saale banane wale ne farak nahi kiya, tu kaun tha farak karne wala? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah